Libitów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja bez precedensu w Stanach Zjednoczonych. Kongres przerwał obrady po tym, jak do środka wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Za chwilę w tej sprawie połączymy się z Markiem Wałkuskim. Polscy kibice w euforii. Kamil Stoch w wielkim stylu wygrał turniej czterech skoczni. Uwaga na intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w kilku województwach. Zaczynamy od niespokojnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Posiedzenie amerykańskiego kongresu zostało przerwane po tym, jak do środka Kapitolu wtargnęli sympatycy prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej otoczyli budynek. Uważają oni, że wybory zostały sfałszowane. Od razu łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Co dzieje się teraz w kongresie? Sytuacja jest bardzo napięta, dlatego że tysiące zwolenników prezydenta Donalda Trumpa z amerykańskimi flagami, z transparentami Trump 2020, wznoszące okrzyki, wybory zostały skradzione, otoczyło Kapitol. Protestujące są ze wszystkich stron siedziby amerykańskiego parlamentu. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, co wydarzy się w następnych godzinach, dlatego że służby porządkowe nie były w stanie poradzić sobie z protestującymi, którzy sforsowali barierki otaczające kongres, wkroczyli najpierw w strefę, gdzie zwykli mieszkańcy nie mają wstępu, trzeba przejść przez bramki ochronne, trzeba mieć specjalną zgodę. Tam wkroczyły setki, jeśli nie tysiące zwolenników Donalda Trumpa. Część przedarło się przez ochronę kongresu i weszło do środka. Stacje telewizyjne amerykańskie pokazywały zwolenników Donalda Trumpa spacerujących sobie w rotundzie kongresu. Obrady zostały przerwane. Wiceprezydent Mike Pence, który przewodniczył specjalnej sesji parlamentu, podczas której odbywało się liczenie głosów elektorskich, które ma zakończyć się ogłoszeniem Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich. Wiceprezydent Mike Pence został ewakuowany. Członkom kongresu poinstruowano ich, gdzie znajdują się maski gazowe, dlatego że w rotundzie podczas przepychanek z policją użyto gazu łzawiącego. Władze miasta wezwały na pomoc posiłki, ale na razie amerykańskie władze, służby bezpieczeństwa nie radzą sobie z tłumem, który otacza Kapitol. Dodam tylko, że burmistrz Waszyngtonu ogłosiła godzinę policyjną o 6 czasu lokalnego, ale do 6 w Waszyngtonie jeszcze 3 godziny. Sytuacja, tak jak mówiłem, jest bardzo napięta. Prosto z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Dziękujemy za te relacje do wydarzeń za oceanem. Będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Kamil Stoch, wygrywając konkurs w austriackim Bischofshofen, przypieczętował triumf w 69. edycji turnieju czterech skoczni. Trzecie miejsce w imprezie zajął Dawid Kubacki, który w środę był 15. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger. Więcej za parę minut w sporcie. Uwaga kierowcy, IMGW utrzymało wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w trzech województwach. Alert dotyczy wschodu województwa wielkopolskiego, części województwa łódzkiego oraz kilku powiatów na zachodzie Mazowsza. Z kolei na północy województwa podlaskiego przez najbliższe godziny będzie występować oblodzenie. IMGW zaleca śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Zamiast orszaku żywa szopka. Radomianie, zachowując dystans społeczny, uczcili święto Trzech Króli. Obchody inne niż zwykle z powodu pandemii zorganizowano już po raz 10. W tym roku wspólny pochód ulicami Radomia wielu zastąpiło rodzinnym spacerem. I dorośli, i dzieci chcieli zobaczyć żywą szopkę, która, jak tłumaczy Sławomir Radamiec w żywej szopce Święty Józef, dała im namiastkę normalności i pozwoliła zachować tradycję. Poszukiwanie tej wspólnoty. Nam tego dzisiaj rzeczywiście brakuje i orszak też daje i pokłon daje taką nadzieję, że wrócimy do normalności. Za rok miejmy nadzieję, że to będzie 11 orszak już bardzo normalny, w normalnej atmosferze. Bardzo się cieszymy, że jest naprawdę bardzo dużo osób. Mimo pandemii było tak, jak chcieli organizatorzy. Bezpiecznie, uroczyście i radośnie. Widać, że troszkę skromniej, mniej ludzi. Są dwaj królowie. Trzej królowie, Maryja i Józef. Nie wolno ze wszystkiego rezygnować, tylko z rozsądkiem i z umiarem. Organizatorami wydarzenia w Radomiu, jak co roku, byli rycerze Kolumba. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski.

курю простой табак. А раньше я ходила я до девок, а теперь хожу до баб. Ай-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дай, а теперь хожу до баб. А помирай, моя-то ты, Катюша, я за кочки ухо схороню. Да-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дай, я за кочки ухо схороню. Вороной раз вороню. Ой, да-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри-дай, вороной раз вороню. А вороной раз вороню, а за цветками досажу. Ой, да-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри-дай, а за цветками я досажу. Ой, да-да-ри-да-ри-да-ри-дай, ай, да-да-ри-да-ри-да-ри-дай-дай. Przypomnę, że w klubie folkowym adres do półredaktora to Wojciech Ossowski przez 2S, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można nas odnaleźć również na Facebooku, gdzie gromadzimy się, mamy własną grupę Klub Folkowy. Proszę sprawdzić i nie ociągać się w kontakcie. Dobranoc na dobry początek, ale dzisiaj... Trzech króli. Mówią, że było ich czterech, z tym, że czwarty szedł na skróty i my właśnie tropem tego czwartego podążać będziemy. Państwo piszą, że było również czterech jeźdźców apokalipsy, a ja dodam, że i cztery skocznie. Nie wiem, czy Państwo obejrzeli wszystkie 100 powtórek skoku Adama Małysza, ale naprawdę było co oglądać. Nie Małysza, przepraszam, Stocha Kamila. No dobrze, w takim razie jeszcze pozostańmy w świątecznym nastroju. Ta kolęda, a w zasadzie nie kolęda, a pastorałka, ma to do siebie, że jest tak popularna w krajach latynoskich, że śpiewa się ją jako zwykłą piosenkę, nie patrząc na porę. Liasa z Meksyku. Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y lleva pa compañía, que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los llené del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Eliasa z Meksyku, a tymczasem państwo piszą, pan Paweł z Radomska właśnie o tych czterech jeźdźcach apokalipsy, pan Marcin z Wrocławia, ale po raz pierwszy słucha naszej audycji, to w Szczecinie, daleko od domu, a zatem muza dalekiej podróży, niech mu gra w duszy. I pan Krzysztof o lotach od czasów Dywizjonu 303, kontynuujemy tradycję wysokich lotów, zuchy chłopaki. I przy okazji pan Krzysztof pozdrawia wszystkich. Wydaje mi się, że Stoch chyba nikogo nie zestrzelił. No, może żyła. A jeśli chodzi o wysokie loty, to bardziej Hermaszewski i wcześniej Twardowski. Mamy dłuższą historię. I pani Dana, która zna sałatki greckie i greckiej nalewki, prosi o grecką muzykę, ale może być Antoni. Antoni nie będzie dzisiaj. Zapraszamy wszystkich na osobliwości w niedzielę. Tam się pojawia dzisiaj dobrzy koledzy Antoniego, czyli dobranoc z Odessy. Пропили. говорят, что я ветрен бываю, все говорят, что любить я не могу. Но почему обо всех я забываю, только о ней позабыть я не могу. Но почему обо всех я забываю, только о ней позабыть я не могу. Ради нее брошу карты, миллиарды, горькую водочку брошу я пить. Брошу я Машку, брошу я Наташку и поступлю кондуктором служить. Брошу я Машку, брошу я Наташку и поступлю кондуктором служить. Marcin, nasz debiutant, pyta, zauważając, że świetna muzyczka, czy klub folkowy jest w każdą środę po 21:00? Odpowiadam, że tak, oczywiście. Ale gramy różną muzykę, teraz skręcamy do Afryki. Johnny Clegg, jeden z moich ulubionych artystów, który nie zdążył przyjechać do Polski, a miał taki zamiar, jako że oboje jego dziadkowie mieszkali przed wojną w Polsce, a w zasadzie w II Rzeczypospolitej, bo w Wilnie i umarł na raka trzustki całkiem niedawno. Jednym z jego idoli, a to nie powinno dziwić w RPA, był Nelson Mandela. Nelson Mandela wielokrotnie mówił o tym, że muzyka odegrała dużą rolę w jego życiu i w latach, kiedy siedział w więzieniu, stanowiła ważny element tego, że się nie załamał. Ponoć pierwszy telefon, jaki wykonał, czy jeden z pierwszych, to do Hugh Masekeli, którego słuchaliśmy w klubie już wielokrotnie, by Hugh Masekela z Zambii powracał na ojczyznę Łono, ale przeczytałem dość długą biografię, autobiografię Mandeli, ponad 600 stron. O Makebie i o Masekeli chyba wspomina tylko raz. O Johnnym Cleggu ani razu. W związku z tym myślę, że coś mi tutaj nie pasuje. Ale Johnny Clegg spotkał Nelsona Mandelę raz jeden na scenie i ten moment właśnie przypominamy. 13 years ago in 1986 South Africa was in a state of emergency. And there was a very intense cultural struggle that was being waged. And we were part of that, and this is a song that we wrote for truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela. And we'd like to open the show tonight with a tribute to him. Asimbonanga, Asimbonanga. La pecuna, la pecelicuna. Así monada, así monagumandela. La pecuna, la pecelicuna. God bless you. Thank you. No i tu następuje wymiana uścisków i panowie schodzą ze sceny. Ci z Państwa, którzy na YouTubie wpadną na ten teledysk, zobaczą, że mimo sędziwego wieku Nelson Mandela całkiem zgrabnie tańczy do tej muzyki, a nawet próbuje sobie podśpiewywać. Tymczasem, ponieważ mamy jeszcze czas i możemy sobie kolędy śpiewać, pomyślałem, że Lorena McKennitt Państwa ucieszy ze względu na głos anielski. Nagrała całą płytę z kolędami, ale sięgam przekornie po coś innego, mianowicie Dickens Dublin. Dickens dlatego, że kojarzy mi się z opowieścią wigilijną i ten utwór, gdy się mu przysłuchamy, wydaje mi się, że zawiera troszkę ze świątecznej atmosfery. Hot are in this doorway here to see. George, you are all in different countries, and he always used to look up at the sky, and he looked up this night and saw a beautiful star up the sky. And when you are going the army to together, and when you are the happy perfect inheritance, not that we much cared for him. And he went in and he said, where do you go, Mr. Zabeth, stitches on you. Z Dublina przenosimy się szybko za wielką wodę, tak jak kiedyś Irlandczycy to mieli w zwyczaju, bo jakieś niestworzone rzeczy dzieją się za oceanem. W związku z tym szybko wydzwoniliśmy Marka Pałkuskiego. Halo, halo. Witam serdecznie. Panie Marku, co tam się u pana dzieje? No sytuacja, z którą chyba Ameryka nie miała do czynienia, w każdym razie ja nie pamiętam, żeby tego rodzaju sytuacje tu miały miejsce, choć 20 lat jestem prawie korespondentem, przeżywałem różnego rodzaju protesty, manifestacje. Pamiętam, jak w czasie wojny w Iraku setki tysięcy Amerykanów maszerowało ulicami stolicy, ale do takich sytuacji nie dochodziło. Dziś do Waszyngtonu zjechały dziesiątki tysięcy zwolenników prezydenta Donalda Trumpa. Część z nich wzięła udział w wiecu obok Białego Domu, w którym brał udział sam prezydent Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że nigdy nie uzna zwycięstwa Joe Bidena w wyborach, który tak jak dotychczas twierdził, że wybory zostały sfałszowane, że to on powinien zostać zwycięzcą. I po tej manifestacji protestujący ruszyli w kierunku Kapitolu, gdzie odbywał się proces formalnego liczenia głosów elektorskich, dlatego że przypomnę, że w grudniu doszło do głosowania elektorów. Joe Biden zdobył 306 zatwierdzonych głosów elektorskich, prezydent Donald Trump 232, no ale dzisiaj był taki kolejny etap, czyli formalne liczenie głosów w kongresie, czysto proceduralna sprawa do tej pory, no ale dzisiaj zrobiła się z tego taka sytuacja właśnie bardzo napięta politycznie sytuacja w siedzibie amerykańskiego kongresu. Protestujący, którzy przybyli do Waszyngtonu, nie zgadzają się z tym, by Joe Biden został prezydentem. Otoczyli amerykański kongres, sforsowali barierki, które otaczają siedzibę amerykańskiego parlamentu. Wielu z nich, dziesiątki osób, wdarły się do środka, do siedziby parlamentu, gdzie tak naprawdę nikt nie ma wstępu, gdzie żeby wejść, to trzeba przejść przez bardzo dokładną kontrolę, uzyskać wcześniej zgodę. Dziesiątki osób weszły do środka, do parlamentu. Miały miejsce takie sceny, że na przykład w siedzibie Izby Reprezentantów, gdzie odbywały się obrady, gdzie część kongresmenów została ewakuowana, uzbrojeni strażnicy przy drzwiach stali z bronią. W środku użyto gazu łzawiącego. Sytuacja jest cały czas chaotyczna. Policja, służby bezpieczeństwa nie panują nad sytuacją. W tej chwili cały kongres jest otoczony zwolennikami prezydenta Donalda Trumpa. Ewakuowano także wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Niektórzy kongresmeni mówią nawet o próbie zamachu stanu, która ma miejsce w tej chwili w Waszyngtonie. Takiego sformułowania użył republikański kongresmen Kissinger z Illinois. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Burmistrz Waszyngtonu wprowadziła godzinę policyjną na 18 czasu lokalnego, czyli za 2,5 godziny ta godzina policyjna się rozpocznie. No ale do tego czasu jeszcze mamy, tak jak mówię, 2,5 godziny, a cały czas sytuacja jest chaotyczna, cały czas służby bezpieczeństwa, policja nie jest w stanie zapanować nad sytuacją. Chaotyczna i prawdopodobnie rozwojowa, jak to się mówi. W związku z tym, panie Marku, prosimy o informowanie nas, jeżeli coś się tylko nowego wydarzy. O, a my powracamy do muzyki. Byliśmy w Dublinie, chociaż krótko. A skoro jesteśmy za wielką wodą, to Tim Erickson i Filadelfia. O ile dobrze pamiętam, chyba pierwsza stolica. My course I will steer, darling. a bother to you, dear. For we will be married, you need never fear. Like some jolly seaman, I will dress and go with you. And in the midst of all danger, I'll stand as your friend. Those cold wintry winds, love, around you be blowing. And I will be there for to wait on you then. Those pretty little hands, love, could not stand a rough tackling. Those pretty little feet to the top could not go. Those cold wintry winds, love, you could not endure them. So stay at home, darling, to the seas do not go. Those two lovers parted, they had kissed a plenty, and the tears from her eyes down in fountains did pour. Her lily white hands on the deck she kept a ringing, saying, farewell, darling, I'll ne'er see you more. As I was a-walking the streets of Philadelphia, strange thoughts of my darling came into my head. I thought on the days, love, that we spent in courting, but the salt seas have parted us now for a time. Don't let my long absence be a bother to you, dear. Don't let my long journey cause you any pain. Although we are parted, I will be true-hearted, and I will return in the springtime again. Był u nas w studiu już dwukrotnie Tim Eriksen i opowiadał o swojej autoharfie, o cytrach, o tym jak uczył wielu prominentnych śpiewaków, czy gwiazd popu, uczył starych kolęd i pieśni, psalmów na chwałę Pana, bo to repertuar, w którym się specjalizuje i chyba nie ma równego, ale też i sięga po tradycyjne, mniej bogobojne tematy, jak w przypadku Filadelfii. Ten utwór znalazł się na płycie wraz z Auld Lang Syne, po który miałem zamiar sięgnąć, ale sytuacja jest dynamiczna, jak Państwo słyszeli. Teraz dla równowagi powracamy na kontynent afrykański, na północ. Dobrze znany wszystkim Majid Bekaas, który jeździł ciężarówką i zbierał piosenki. Tym razem z Bania Afro Oriental Jazz. Thank you. صلى نبينا يا ربي تعفو علينا صوروا مكة والمدينة صوروا قبر المصطفى صوروا جبل عرفة صوروا زمزم والمروة صوروا زمزم والصفا صوروا مقوس الحجبين صوروا مرد الخدين سيدي واسع الصدر الله يا البالية تعفو يا مولانا الله يا البالية والنبي صلى الله عليه الله يا الكريم والنبي صلى الله سيدي جوقنا وجو والنبي صلى الله ماشي يوم على الالوان والنبي صلى الله ونعار على ضمان والنبي صلى الله ويا الشرفة يا هن وزان والنبي صلى الله الله يا البانية تعفو يا مولانا Bekas. Zazwyczaj w większym składzie i to wtedy ma takie rockowe bardziej zacięcie, bo przypomnę, że ci, którzy tworzyli podwaliny pod muzykę rockową, przyjeżdżali do Maroka i inspirowali się tą sztuką pradawną. Stąd też i podobieństwa. Majid Bekas, tym razem na ludowo, absolutnie folkowo i akustycznie dla erudycji, by Państwo mogli porównać i jeżeli jeszcze nie znają tradycyjnej muzyki z tamtego regionu, to teraz już przynajmniej coś w głowie świta. W wszelako my powracamy może nie do Stanów, ale do muzyki celtyckiej. Jackie Leven, dawno go nie było, w związku z tym dzisiaj odkurzam swą ulubioną płytę. Najpierw filozoficzne rozważania, a później już bardziej rockowo, folk rockowo. To kolejny artysta, który przedwcześnie zakończył żywot, a być może, jak twierdzą jego fani, stało się to dlatego, że był wielkim admiratorem talentu gorzelniczego jego imienia. Whisky Leven czasami go sponsorowała. Nie pieniędzmi, a wyrobami. O tym również wielokrotnie opowiadałem, ale ci z Państwa, którzy pamiętają Jacka Levena i może stęsknili się za nim, ucieszą się z tego wyboru. Inside this clay jug, there are canyons and pine mountains, and the maker of canyons and pine mountains. All seven oceans are inside, and hundreds of millions of stars. The acid that tests gold is here. Also, the one who judges jewels. Also, the music that comes from inside the human body, even though no fingers are touching those strings. Also, the source of all water. Kabir says, if you want the truth, I'll tell you the truth. Friend, listen. The God whom I love is inside. Yeah. The source of all water. Jackie Leven. Widzę, że spodobał się Państwu. Przypomnę, jeśli chodzi o nasze zamiary antenowe, bo troszkę zamieszania wprowadziłem, że spotykamy się w klubach folkowych w środę o godzinie 21.08 słuchając muzyki lżejszej, natomiast nocą w osobliwościach muzycznych. Ostatnio żegnając się wspominałem, że z soboty na niedzielę. To nieprawda. Spotykamy się z niedzieli na poniedziałek o północy i bawimy się do godziny drugiej słuchając muzyki cokolwiek cięższej i różnych opowieści z tym związanych. Dzisiaj klub folkowy powoli dobiega końca. Niesamowite rzeczy dzieją się na świecie. Mam nadzieję, że w serwisie dowiemy się dalszego ciągu amerykańskich wydarzeń, a u nas jeszcze troszkę muzyczki. To najnowsza płyta kwartetu Jorgi. Jeżeli te dźwięki przypadną Państwu do gustu, to już teraz zapraszam na nocne osobliwości muzyczne w najbliższą niedzielę. Thank you.